Almanya'da Mainz şehrinde şu anda beni dinleyen sevgili, değerli, aziz mümin kardeşlerim. Sizi hepimiz için rahmet umudu olan Allah'ın selamı ile selamlarım. Size İstanbul'dan hasretlerimi, hayır temennilerimi hararetle iletiyorum. Kendim için ve sizler için dualar ediyorum ki Rabbim hepimizi cennetinde buluştursun. O buluşmada böyle elektronik cihazlarla değil, gözlerimizle birbirimize bakalım. Hep beraberce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyarete gidelim. Ellerini öpelim. Ayaklarına kapanalım o gün. Selam olsun sana ya Resulullah diyelim. Salat olsun sana. Bizi Rabbimiz senin ümmetinden bir insan olarak yarattı da mümin olduk, mümin yaşadık, mümin öldük, mezarımızda bekledik, sonra mahşere kalktık. Senin ümmetinden olduğumuz için de Rabbimiz bizi cennetine kabul etti. Sana salat ve selam olsun ya Resulallah deyip cennetin güneşi gibi duran Resulullah ile aleyhissalatu vesselam buluşalım. Bunun için dua ediyorum. Sizden de böyle dua etmenizi rica ediyorum. Benim değerli mümin kardeşlerim, Milli Görüş Teşkilatı'nda oturup şu anda beni dinliyorsunuz. Ama ben size kilometrelerce, binlerce kilometre uzaktan konuşuyorum. Eminim ki sanki sizinle beraber omuz omuza yaslanmış kadar beni yanınızda hissediyorsunuz. Bundan eminim. Çünkü ben de sizi öyle yanımda hissediyorum. Almanya'dan sizin yakın teşkilatlarınızdan beni ziyarete gelen can kardeşlerim oluyor. Onlarla kucaklaşırken kendimi çok mutlu hissediyorum. Onların kalp atışlarını, beni görünce yaşadıkları mutluluğu hem sevinerek hissediyorum, hem de kendimden utanıyorum. Gurbette o küfrün buram buram kendi hissiyatını kokuttuğu o topraklarda Allah'ı, peygamberi anlatmaya çalışan bir hocayı sevmek ancak Allah için olur. Maddi bir şey için olmaz. Buna rağmen Allah için seven gençler, bakıyorum, beni konuştuklarımdan ve anlattığım hakikatlerden hoşlandıkları için seviyorlar. Sizden beni ziyarete gelen genç kardeşlerimi bir miktar oturup yolcu ettikten sonra içimden diyorum, Allah'ım, şu gençlerin temiz duyguları hürmetine beni de affet ya Rabbi diyorum. Belki beni ziyarete gelenler hafız değiller, hoca efendi değiller, benim kadar sakalları da olmayabilir. Ama bakıyorum yüreklerindeki iman, şeriat hasreti, Resulullah sevdası benden daha ileri gitmiş. İmreniyorum. Sizi de bu hasretle kucaklıyorum güzel kardeşlerim. Sizden hususi dualar istiyorum. Ben de size dualar ederim. Rabbim dilimizi, elimizi, gözümüzü, kulağımızı, ayaklarımızı ve kalbimizi muhafaza buyursun. Kelime-i şehadetin ağırlığıyla yaşamak ve o ağırlığı ölünceye kadar korumak, sonra da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek bu fani alemi terk edip Rabbimize kavuşmak hepimize nasip olsun diye dualar ediyorum. Çok samimiyim bu duamda, tam hasretimle ve duygusallığımla söylüyorum. Benim güzel kardeşlerim, mümin kardeşlerim, siz de biz de ümmetimizin büyük ve zor sorunlar yaşadığı bir zamanı yaşıyoruz. Ancak bu dünyada zorluklar ve kötülükler, şer ne kadar büyük ve kötü, ağır olursa olsun, asla ve kat'a, asla ve kat'a Allah'tan büyük değildir hiçbir şey. Bizim Allah'ımız kesinlikle bütün kainat kötülük olsa her şeyden büyük olan Allah'tır. Biz o Allah'a sığındık. O Allah'ın rahmetine kendimizi salıverdik. Umut var olunuz. Bir gün batıdan da güneş doğar, hiç merak etmeyiniz. Sakın ve sakın siz orada Sultanahmet Camisi gibi camilerden okunan ezanları dinlemiyorsunuz diye kendinizi nasipsiz zannetmeyin. Nasipsiz kimdir bilir misiniz can kardeşlerim, mümin kardeşlerim, delikanlılar, genç bacılarım, Almanya'da milli görüşün Mainz'deki şubesindeki güzel kardeşlerim benim. Nasipsiz kimdir biliyor musunuz? Batının elindeki teknolojiyi, basını ve benzeri güçleri Allah'tan büyük zanneden nasipsizdir. Allah'ı tanımakta nasibi yokmuş onun. Siz şöyle birbirinize bir bakın bakayım şimdi. İçinizde Allah dileyince ölüyü bile diriltir. Ölüden diri çıkarır Allah. Bizim Allah'ımız da o Allah'tır demeyen var mı içinizde? Böyle inanmıyor musunuz? Ben cevabınızı hissediyorum şimdi. Elbette Allah taştan su çıkarır. Gökleri yere indirir, yeri göğe yükseltir. Ölü diriltir. Diriyi öldürür. O Allah'tır bizim Allah'ımız. Nasipsiz kim biliyor musunuz? Büyük Sultanahmet Camii'nin bahçesinde, o şehirde ezan dinlediği halde Allah'ı böyle tanıyamayandır. Varın siz, ezansız Almanya şehirlerinde yaşayın, ama yüreğiniz, ezanın ilk kelimesi olan Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Bizim Allah'ımız en büyüktür. Hiçbir güç ve kuvvet Allah'ı susturamaz. Allah'ın önüne geçemez. Biz ona iman ettiğimiz sürece, biz de bu kainatta en büyüküz, ölsek, toprağın altına geçsek bile diye, siz iman ediyor olduğunuz sürece, Almanya'da da yaşasanız, kutuplarda da yaşasanız, Allah'ın mümin kullarısınız. Allah sizinle beraberdir. Sizden biriniz 15 yaşında, 20 yaşında olmuş. Ne fark eder ki? O Nuh aleyhisselam kadar uzun ömürlü yaşamış demektir. Değil mi Allah'la beraberdir? Değil mi yüreğiniz pır pır Allah sesiyle canlanıyor, hareketleniyor? Sizi tebrik ediyorum genç kardeşlerim. Sizi bağrıma basıyorum. Tek tek sizi kucaklıyorum. Alnınızdan öpüyorum. siz şahit olun. Melekler de şahit olsunlar. Sesimin çıktığı kadar, arşa yükselecek kadar bağırarak diyorum ki Allah'ım, o mümin genç kullarınla beni de mahşer yerinde mümin olarak dirilt. Resulullah'ın ile aleyhissalatu vesselam buluştur. Bizi cennetlerinde ashab-ı kiramla buluştur. Bütün müminlerle, salihlerle, şehitlerle buluştur. Bu hasretimiz dünyada bitmeyeceği belli bir şey. Ama cennette aradığımızı bulacağız diyorum. Bir kere daha sizi selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin dualarını bekliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.